samo želim da si tu. Kada spava i da me noću probudiš, kad loše sanja, samo želim da si tu na mome jastuku. Kada spava i da me noću probudiš i nežno poljubiš, kad loše sanja, znaš, živim za svaki susret naš. Ti si moj svet i uvek ćeš biti, a ja sam tvoj čuvar što od zla te štiti. Nikad neću otići nigde bez tebe i uvek ću te voleti i više od sebe. Sada mirno spavaj i uživaj u snu, spavaj jer ja sam tu. Samo tebe ja sam sam i sa hiljadu ljudi i samo tvoj poljubac i se znam me budi. Uz tebe želim biti svaki čas jer ja živim samo za nas. Naša osjećanja niko ne razume i niko tako ludo voleti ne ume. Mi smo Romeo i Julija novoga doba, tvoje ljudi, vernik do groba. Samo